estét kívánok kedves nézőim, mindenkinek egy vasárnap. Köszönöm szépen mindenkinek, aki csatlakozott hozzám ma este. Ismét Daisy a program, és hát ismét az elejéről kezdünk mindent, hiszen gyakorlatilag... Nem, elrontottam. Elrontottam kérem szépen itt a dolgokat, hiszen most mindenki látta, hogy melyik szerverre lépek be, amit ugye nem szeretnénk, úgyhogy elkezdem újra ezt a dolgot, és akkor választok egy másik szervert, ahol játszadozni fogok vala, mert hogy nem figyeltem, és egész egyszerűen megmutattam, hogy melyik szerverre játszom. Úgyhogy most megmutatom. Nem mutatom meg, hogy melyik szerverre játszom, hanem egész egyszerűen csak elkezdek játszani. Kicsit szét vagyok csusszamba. Így vasárnap délután. Úgyhogy elkövettem a legnagyobb hívát, amit egy magamfajta streamer elkövethet, hogy megmutatja, hogy melyik szerverre játszik, ezzel kitéve magát a snipereknek, stream snipereknek, akik abban lelnek örömet, hogy levadásszák a streamereket. Úgyhogy egyszer már volt ebben szerencsém, nem biztos, hogy ez a jó szó, tehát hogy volt benne részem, nem annyira élveztem, úgyhogy a jövőben próbálom elkerülni ennek a lehetőségét, hogy valaki kifigyelje, hogy éppen hol játszom, aztán utána jöjjön. Úgyhogy, átmegyek most egy másik szerverre, és ott fogom folytatni a kalandokat, méghozzá egy teljesen új karakterrel, hiszen a legutóbbi adásban szerencsétlen Piroska elhalálozott, és ezúttal nem a vérmérgezés okozta a halálát, hanem konkrétan lelőtte egy másik játékos a katonai bázison, úgyhogy Piroskának nem volt akkora szerencséje, Piroskának sem. De azt gondolom, hogy még mindig jobb, hogyha a karakter egy másik játékos által hal meg, mint hogyha szépen elviszi a vérmérgezés, és nem tudom, látjátok-e, de a bal felső sarokban azt jelzi a játék, hogy valami gebasz van az internet kapcsolattal. De egyelőre nem dobott le a szerver. Valószínűleg azt jelzi ott, hogy lassú, hogy vajon lassú az internetem, vagy mi lehet a baj, hogy ott van az a piros jelzés. A kapcsolat és a felkiáltója, meg egyébként is hol vagyok vajon a játékban. Közben megérkezett hozzánk Vascsótány, és Rory is, sziasztok! Üdvözlet neked is, Hugodzi, köszi szépen, hogy benézitek hozzám ma este. Mindenkinek egy jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez. És itt a lehetőség, hogy elnevezzétek a karaktert, akivel itt szaladgálok, mivel egy teljesen új szereplővel van dolgom, ezért átadom nektek a lehetőséget, hogy elnevezzétek ezt a leányzót, mert hogy ismét női karaktert sorsolt nekem a játék, úgyhogy a ti feladatotok lesz most, kedves nézők, hogy nevet adjatok a túlélőnknek. Közben Hugodzi írja a chatben, hogy fél szemem a streamen, a másik a saját Daisy játékomon. Okosan. Néha ebben a játékban azért az embernek szüksége van mind a két szemére, hogy életben maradjon. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Hugodzi, hogy itt vagy velem, de a figyelmedet azt mindenképpen szenteld. Szenteld a saját játékodnak, abból baj nem lehet. Azt nézem, hogy ott van egy rádiótorony a bal oldalon felül. És megérkeztünk a településre, aminek a neve, hát meg nem mondom, hogy micsoda, mert még mindig nem tanultam meg. Hogy kell ezeket a civil betűket kiejteni, de azért betöltök itt magamnak a PC-men egy térképet, és hát végül is akárhol is lehetünk, bár azt hiszem sejtem, hogy nagyjából hol lehetünk, hogyha nem csal az emlékezetem, akkor nem. Osában vagyunk, kérem szépen, Osában. Az Osa nevű településre, az Osa nevű településre hozott be a játék, és közben látom, hogy már érkeznek itt a névajánlatok, és az egyik azt írja Szabó Orsi, hogy legyen Rozi, avagy Rózi, Vascsótány pedig azt javasolja, hogy legyen Cinike a neve, úgyhogy legyen Cinike Rozi. Cinike Rozi az új karakteremnek a neve, és Cinike Rozival próbálunk életben maradni. Gyorsan körbenézek, hogy vannak-e gyümölcsök a fák alatt, de hát úgy látom egyszerűen. Egyelőre. Nem dobott semmit a játék. Uhú! Most remélem, hogy csak rosszul nyomtam meg a gombot, és nem ekkora késés van a játékban, azért ez nem lenne szerencsés. Na, rögtön lett egy pisztolyunk, amiben van 2 darab lőszer. Csodás kezdés tanulni lehettek most itten. És hát picit azért engem frusztrál ez a kapcsolatjelző ott a bal sarokban. De egyelőre nem nagyon tudok vele mit kezdeni. Hé, ne dobd el a fegyvert, a Rozi. Egyszer egyébként nekem is fel kellene már mennem egy olyan szerverre játszani, ahol nincsen PvP. És nem kéne amiatt aggódnom, hogy lepuffantanak, hanem csak a zombikra kellene figyelnem. Úristen! De most tényleg ennyire béna vagyok, vagy ekkora lag van néha, hogy megnyomom az ajtógombot és nem nyitja ki. Remélem, hogy csak béna vagyok. Mert hosszú távon az nem lesz szerencsés. Jó. Na, szóval ott tartottam, hogy egyszer játszanom kellene egy olyan szerveren, ahol nincs PvP. Ezt valószínűleg tökre élvezném. Hogy nem kell attól tartanom, hogy lepuffant egy másik játékos. Ja, és képzeljétek el, a mai nap őrületesen nagy eseménye, hogy végre felkerült a podcast. A szerdai beszélgetések, amiket Csocsóval szoktam ugye összehozni, az felkerült végre hallgatható formában az internetre. Fönn vagyunk már a Spotify-on, illetve az Apple-nek a podcastes rendszerében. Úgyhogy ha valaki esetleg még nem unja, hogy videójátékokról van szó, és szívesen hallgatná a szerdai adásokat kép nélkül, mondjuk munkába menet, vagy éppen melóban, azok végre megtehetik, mert hogy elérhető a podcast. Gyorsan be is írom a chatbe. hogy hol tudtok feliratkozni, illetve hol tudjátok meghallgatni egyébként az epizódokat. Még csak egy van fent, a múlt hét szerdai adást tettük föl az internetekre. Az eddigi legjobb adás szerintem, amiket Csocsóval készítettünk az elmúlt 3 hétben. Úgy döntöttük, hogy ez technikailag is minden rendben volt, meg egyébként is sikerült egy 50 perces, hát nem tudom, hogy mennyire nevezhető feszesnek ez a beszélgetés 50 percen keresztül, de hogy egy ilyen jó 50 perces adás, és tök jó vissza lehet hallgatni, szerintem a hangminőség is egészen rendben van, minden a helyére került, úgyhogy tényleg mindenkit arra bátorítok, hogy tegyen vele egy próbát, és hallgassa meg. Hallgassa meg a vadonatúj podcastünket, amiben egyébként a The Last of Us PC-s portjáról van szó, illetve beszélgettünk arról, hogy hogyan működnek az embargók a videójátékok esetében, az újságírókra vonatkozó embargók, úgyhogy ha valakiket ez a téma akár csak egy picit is érdekel, azoknak érdemes meghallgatni a podcastet, mert tényleg azt gondolom, hogy Csocsóval ezúttal egy egészen jófajta beszélgetés sikerült összehozni, és nyilván hozzáteszem azt is, hogy a beszélgetés elérhető egyébként továbbra is a Twitch-en is, illetve fent van a YouTube-on is, úgyhogy ha valaki nem rajongója a podcast formátumnak, de szívesen meghallgatná, hogy miről dumisztunk, az megteheti természetesen klasszikus módon is, de mi nagyon örültünk neki, hogy végre annyi tervezgetés után sikerült elindítani a saját kis podcastünket, úgyhogy mindenkinek nagyon meg fogjuk köszönni, hogyha esetleg úgy dönt, hogy csatlakozik hozzánk, elkezd minket követni ezeken a platformokon, és a tervünk az egyébként, hogy mostantól ugye általában úgy szokott lenni, hogy szerdánként van a beszélgetés itt a Twitch-en, élőben, és utána az a terv, hogy a hétvégékre mindig fölrakjuk hagyományos podcast formába a beszélgetéseket. A Spotify, a Google és az Apple rendszerébe is a mostani beszélgetés is valószínűleg hamarosan elérhető lesz a Google-nél is. Amikor elkezdtem streamelni, akkor ez még nem így volt, mert hogy valahogy az Apple-nek a rendszere sokkal gyorsabban magáévá tette ezt a podcastet, mint a Google, de azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy mire ezt a streamet befejezem, addigra a Google-nek a podcastes alkalmazásában is elérhető lesz a Clickbait névre hallgató podcastünk, amire én a magam részéről egészen büszke vagyok. Nagyon-nagyon-nagyon régen csináltam utoljára podcastet, nem tudom, hogy ki emlékszik még rá, de a 2008-ban csináltunk még podcastet a PC Guruval, akkoriban még így a podcastnek így akkoriban még nem nagyon podcastelt senki Magyarországon, viszont mi csináltunk egy podcastet a PC Gurus kollégáimmal, és igazából fogalmam sincs, hogy vajon ezek az adások elérhetők-e még az interneten, de hogy Isten igazából akkor podcasteltem utoljára. Tehát, hogy több mint 10 éve készítettem utoljára podcastet. Mármint, hogy ha jobban belegondolok, mondjuk ez hülyeség, hiszen amikor elkészítjük ezeket a beszélgetéseket Csocsóval szerda esténként, igazából az is egy podcast, csak nem szoktuk annak nevezni valójában, úgyhogy ilyen szempontból ez nem állja meg a helyét, de technikailag, hogyha csak technikailag nézem ezt a kérdést, akkor utoljára több mint 10 évvel ezelőtt szerepeltem podcastben. Azt hiszem ez lesz a tökéletes megfogalmazás. Hogy amikor csak a hangom hallatszódik, és nincsen mellé videó. Közben Roli kérdezi, hogy a korábbi clickbait podcastek is fel fognak kerülni, vagy innentől csak. Hát az az igazság, hogy amikor eldöntöttük, hogy mi most itt podcastet fogunk készíteni a szerdai streamekből, akkor megvolt az elhatározás, hogy podcastet csinálunk, de hogy nem nagyon volt nekünk gyakorlatunk ebben, se nekem, se Csocsónak, úgyhogy az első két alkalommal, amikor voltak ezek a podcastek, akkor mindig volt valami technikai probléma, ami végül oda vezetett, hogy nem éreztük olyan minőségűnek a felvételt, amit készítettünk, hogy azt kirakjuk az internetre, tehát hogy tényleg nem volt jó a hang, belenyikorogtak dolgok, meg minden, tehát hogy ilyen, nem voltunk megelégedve a minőséggel, és úgy döntöttünk, hogy ha csinálunk valamit, akkor azt rendesen csináljuk, és nem fogunk olyan hanganyagot feltölteni az internetre, amitől megfájdul az embereknek a füle, meg zúg, meg mindenféle baja van, úgyhogy egyelőre úgy döntöttünk, hogy azokkal még nem fogjuk senkinek bántani a fülét, viszont a múlt, nem is a múlt szerdai, hanem az e-hét szerdai felvétel az annyira jól sikerült, hogy ezt már megfelelőnek találtuk a minőségét arra, hogy publikáljuk, úgyhogy a kérdésre a rövid válaszom az, hogy mostantól fognak felkerülni ezek a podcastek a különböző podcast platformokra, és a mostanit megelőző adások azok csak a YouTube-on lesznek elérhetőek, tehát hogy azok mind ott vannak a YouTube-on, azok bármikor visszanézhetők, viszont a klasszikus, csak hangos podcastek azok a mostani héttel kezdődően kerülnek fel a Spotify-ra, az Apple-re és a Google-nek a rendszerébe. Tehát, hogy hivatalosan az e-heti az első epizód. És ugye most szerdán, ha minden jól megy, akkor ismét lesz felvétel, amit lehet majd élőben követni, és hogyha úgy engedi az időnk, akkor most szerdai, azaz a jövő hét szerdai felvétel az ugyanúgy fel fog kerülni majd hétvégére a különböző rendszerekbe, ahogy a mostani. Nyilván ez nem olyan egyszerű dolog, nem tudom, hogy mennyire vagytok egyébként képben ezeknek a technikai részleteivel, de hogy mi nem csak azt csináljuk, hogy fogjuk a hangságot és feltöltjük az internetre, hanem készítettünk egy intrót, készítettünk egy outrót a podcasthez, illetve meg is vágjuk a hanganyagot, úgyhogy nem a nyers hang megy fel, amit felveszünk, hanem egy kicsit megszerkesztjük, viszont ennek a megszerkesztése, nyilván ezeknek a hangfájloknak az elkészítése némi időt vesz igénybe, úgyhogy nem tudjuk azt megcsinálni, hogy lemegy a stream, aztán utána fel is töltjük a hanganyagot a különböző podcast rendszerekbe, úgyhogy ezért van egy kis csúszás, meg nyilván mi nem vagyunk úgymond klasszikus tartalomgyártók, hanem Csocsónak meg nekem is van egy főállása, és mellette csináljuk ezeket az extra dolgokat a szabadidőnkben, úgyhogy nyilván akkor tudunk ezzel foglalkozni, amikor végeztünk a melókánkkal, úgyhogy ez is nyilván valamennyire hozzájárul ahhoz, hogy mikor kerülnek fel egyébként a podcastok az internetre, de mivel fontos ez nekünk, meg élvezzük csinálni, ezért figyelünk arra, hogy mindig szakítsunk rá annyi időt, hogy a legrosszabb esetben is 3-4 nappal a streamet követően a beszélgetés felkerüljön az említett rendszerekbe. És közben látom, hogy megérkezett hozzánk VM Winters és Kera is, szevasztok! Köszi szépen, hogy benéztetek hozzá ma este. Jó szórakozást kívánok a ma esti Daisy streamhez, amiben egy teljesen új karaktert irányítok, ugyanis szerencsétlen piroska, ugye, legutóbb, hát elhalálozott, mert hogy lelőtték az egyik katonai bázison, egyem a lelkét. Sajnos el kellett búcsúztunk Piroskától, és Kera kérd, írja, hogy kíváncsi vagyok a nyereményjátékra. Hát a nyereményjáték szabályai azok ugyanazok, mint eddig bármikor. Itt elolvashatók az alapvető szabályok, és a ma esti nyeremény az egyébként még mindig ez a Philips cucc, ami egy óra, egy Bluetooth hangszóró és egy vezeték nélküli töltő egyben. Úgyhogy ma este ez a kütyű a nyeremény. Ezt tudja megnyerni egy szerencsés néző, akit kisorsolok a kalapból, azt követően majd a stream végén, hogy elérjük az 500 bitet, amit ugye itt láttok a kis kamera képe alatt. Jaj, nagyon éhesek vagyunk. Az van egyébként, hogy szerintem valamiért az Xbox lassú, és ezért tart, nagyon lagol a játék. Úgyhogy szerintem lehet, hogy az lesz, hogy kilépek egy picit, miután megetettem a Rózit, és valamit puherálok a wifivel, mert ez így nincsen rendjén, hogy itt mikrolagokkal kell küzdenem az internet sebessége miatt. De azt nem hiszem egyébként, hogy a szerverrel lenne gond, szerintem mint az internetemmel van valami gond, de azt mindjárt megoldom. Úgyhogy gyorsan ki is lépek. És beállítom itt az internetet, hogy működjön. Az 5 GHz-es wifi-mre vagyok felcsatlakozva, és valamiért nagyon rossz a wifi-nek a jele. Eddig ezzel nem volt probléma, de úgy látszik, hogy most valamiért gyengélkedik a wifi-m. Hát majd kíváncsi leszek, hogyha felcsatlakozok a 2,4 GHz-es hálózatra, aminek egy picit jobb a lefedettsége, mint az 5 GHz-esnek, akkor vajon lesz-e változás? Vagy ugyanúgy lassúnak fogja mondani a játék az internetet. Lehet, hogy be kell egyébként majd vetnem egy switch. Visszacsatlakozom a szerverre. Ha megtalálom, hogy melyikkel játszottam, mert hogy nem egyeztem meg a számot. Ez, hát hogy is mondjam, jellemző rám. Megvan. Megyünk vissza Rozihoz. és folytatjuk, folytatjuk a túlélést a Rozáliával, a Rozália Cinike. Cinike Rozália, hogy egész pontos legyek. Na, és itt is vagyunk. Bízom benne, hogy... aha, még mindig jelzi, hogy valami gavasz van az internettel. Hát ez nem jó hír. Ez nem jó hír. Na mindegy, most így játsszak így tovább, aztán bízom benne, hogy ennek nem lesznek súlyosabb következményei. De úgy látszik, hogy foglalkoznom kell azzal, hogy az Xbox-ba is csatlakozzon vezetékes internet, mert ugye a stream az nem wifi-ről megy, hanem a laptopba be van dugva egy UTP kábel, ami közvetlenül csatlakozik egy switchen keresztül a routeremre, úgyhogy gyakorlatilag streamelni zavartalanul tudok, azt nem érinti, hogyha valamiért gyengélkedik a wifi jelen, viszont az Xboxot eddig nem kötöttem rá vezetékkel a netre, és hát úgy látszik, hogy ez most. Eddig soha nem volt probléma egyébként, tehát hogy eddig is mindig úgy streameltem, hogy az Xbox a Wi-Fi-re csatlakozott, de úgy látszik, hogy ma ez kevésnek bizonyul a DayZ-nek. Úgyhogy a következő alkalommal erre fel kell készülnöm. Azt hiszem, hogy a szekrényemben van egy switch, amivel meg tudom oldani, hogy a laptopba, illetve a laptopba és az Xboxba is vezeték legyen bedugva, viszont most nem állok neki. Nem állok neki szerelgetni. Hanem legközelebb jobban felkészülök. De hogy eddig soha nem volt probléma. Úgyhogy eszembe sem jutott. Eszembe sem jutott, hogy az Xboxot is rá kéne kötni a vezetékes netre. De minden stream alkalmával tanulok valami újat. Na, találtam egy shotgunt, és ez azért jó hír, mert hogy van lőszerem a shotgunba. Úgyhogy ezzel már tudok majd puffantani lepuffantódókat. Fenn a hegytetőn van egy rádióállomás, oda majd fel kéne nézni, és a közelben van egyébként egy katonai létesítmény is, egy ilyen régi katonai reptér, amit átalakítottak, de hogy ott is vannak mindenféle épületek, ahol lehet találni normális cuccokat, úgyhogy oda majd felnézek. Ó, egy akrobata zombi támadt nekem. Közben megérkezett Norbi egy négyfős csapattal. Nagyon szépen köszönöm a raidet, és mindenkit hatalmas nagy szeretettel üdvözlök itt a ma esti streamben, amiben ismét A Daisy a program. Na, hát öt lapú fantottuk, mert miért ne? Hát nem igaz? Hát de. Ahogy ti is láthatjátok, a fegyver működik. Hú! Viszont... Ó, rizs. Nagyon jó. Követnek a zombik. Norbi írja, hogy jó a sapkán. Köszönöm szépen ezt. Nem olyan régen vettem egyébként ezt a baseball sapkát a BP shopban, és ilyen, nem is tudom, hónapokig szemeztem vele ezzel a baseball sapkával, aztán egyszer rászántam magam, és megvettem, és ez ilyen kamionos fazonú baseball satyi, és nagyon szeretem. Ugye egy a Dragon Ballból Vegeta található rajta mintaként, és ilyen tök jó minőségű, és kényelmes sapkáról van szó, úgyhogy tökre örültem neki, hogy rábukkantam, és végül rászántam magam a vásárlásra. Egyébként ez itt egy olyan jármű, amit lehetne vezetni. Azt nem tudom vajon, hogy vajon mi kellhet hozzá, hogy elinduljon. Mert hogy benzin például van benne. Hogy benzin például van benne. Fogalmam sincs, hogy mi hiányzik. Á, gyertya. Na, jól látom, gyertya szükséges ahhoz, hogy elinduljon, de van benne aksi, meg minden. Tehát ugye ez egy egész korrekt állapotban lévő ladaníva, amivel nem feltétlenül kellene sokat foglalkozni, hogy be lehessen röffenteni, aztán lehessen vele csapatni, de nyilván nekem a gyerekellenleg semmilyen autó alkatrész nincs a birtokomban. De egyszer tök jó lenne egyébként kipróbálni, hogy milyen egy autóval furikázni a konzolos Daisy-ben. Mert hogy annak idején a PC-s verzióban egy csomószor volt, hogy kamionokkal csapattam, viszont a konzolos verzióban még egyszer sem sikerült összehoznom, hogy legyen egy olyan járművem, amivel tényleg be lehet pattanni, és el lehet indulni. El lehet indulni valamerre. Közben megérkezett hozzánk a Lagolit is. Szia Lagolit, csodálatos vasárnap estét kívánok neked, köszi szépen, hogy benéztél, és jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben Cinike Rosália nevezetű karakteremmel folytatom a túlélést. Ugye a legutóbbi alkalommal Piroskát sajnos elvesztettük, úgyhogy új karaktert kellett indítanom ma este, és vele próbálok túlélni itt az egyébként rendkívül esős Daisy-ben. Nem kedvez nekünk az időjárás, bár legalább nappal van. Egyébként közben hadd kérdezzem már meg, hogy köztetek ki az, aki rendszeresen szokott podcastokat hallgatni. Mármint olyan podcastokat, amik tényleg csak hang. és nem a YouTube-on keresztül néztek ilyen videós podcastokat, ahol egyszerre látszanak a beszélgetők, meg egyszerre hallatszanak a beszélgetők. Tehát, hogy ki az, aki a Spotify-on, az Apple-ön, vagy a Google-nek a rendszerén keresztül hallgat mindenféle podcastokat, és igazából arra is kíváncsi lennék, hogy ti milyen podcastokat hallgattok, amennyiben igen. Átvettem a nadrágot, mivel hogy az előző elázott. Ó, meg már tökre is ment. Most nézem, hogy teljesen tönkre ment a nadrág, ami rajtam volt. Hát kérem szépen, ez nem állapot. Szakadt gatyában túlélni, ez nem annyira egészséges, azt kell, hogy mondjam. Közben Hugazi írja a chatben, hogy kamiont vezettem normál szerveren is, a többi csak community-n volt meg, de ott párszor megöltem magam gyors hajtással. Hát igen, ez a vezetés, ez nem olyan egyszerű műfaj. Főleg nem a Daisy-ben, ha jól gondolom. Az ember könnyen pórul járhat. Annak idején, amikor még én a PC-s verzióban vezettem kamionokat, azaz, hogy nem kamionokat, hanem teherautó lesz itt a megfelelő kifejezés. Platós teherautó, de ott egy csomószor én is egész egyszerűen azért haltam meg, mert valamiért kirepültem a járműből. Ez néha egyébként azért volt, mert bebugzott a játék. Közben Norbi elköszönt tőlünk. Szia Norbi, köszi szépen, hogy benéztél, és köszönöm még egyszer a raidet. További kellemes vasárnap estét kívánok neked. Az orromig se látok ebben az esőben egyébként. Szerencsétlen Rózinál azért benne van a pakliban, hogy meg fog fázni ennyi eső után. Ott a háttérben már felsejlenek az épületek, meg is világította a villám. Közben Roli írja a chatben, hogy ő a Skip Intro-t és a Pálmacsatát szokta hallgatni podcastként, most kicsit ritkábban. Megvallom nektek őszintén, hogy én nem szoktam podcastokat hallgatni. Tehát, hogy valahogy nekem ez a műfaj, ez így teljesen kimaradt az életemből. Tehát, hogy rengeteg ismerősöm van, aki szereti a podcastokat, rengeteg ismerősöm van, aki készít podcastot, viszont én, hogyha valahová utazom, vagy tényleg csak bemegyek a melóba, vagy bármi, akkor én szinte mindig zenét hallgatok, és egyáltalán nem szoktam rá arra, hogy mások beszélgetését hallgassam, de most, hogy gyakorlatilag én is podcastgyártó kisiparos lettem, lehet, hogy elkezdek podcastokat hallgatni, már csak azért is, hogy egy kicsit így képben legyek, hogy mik a trendek manapság. Lehet, hogy egyébként nem ez a legjobb hozzáállás, hogy az ember úgy kezd el podcastot készíteni, hogy korábban egyébként nem hallgatott podcastokat, de hogy én így vágtam bele ebbe a műfajba, és lehet, hogy most jött el az ideje annak, hogy kicsit, tágítsam a látókörömet ezzel kapcsolatban. Csókolom. Bejött ő is, biztos az eső elől. Amit egyébként abszolút nem csodálok, hiszen milyen rossz idő van már odakin. Szesze! Üdvözöllek köleinkben, köszi szépen, hogy ide sok zombi van itt, hé! Fú, azért ez a mikrolag, ez eléggé durván érződik. Ha most találkozok egy másik játékossal, szerintem azelőtt le fog puffantani, hogy észrevenni. Nem jó az így, egyáltalán nem jó az így. Na most ha képzeld el, az van Szesze, hogy látod ott a bal felső sarokban azt a piros jelzést. Valamiért nagyon-nagyon gyenge a Wi-Fi-mnek a jele. Úgyhogy, ja, vannak internet problémáim jelen pillanatban, és nem nagyon tudok vele mit csinálni, mert hogy nem tudom bedugni az Xboxot vezetékes netre, mert hogy a vezetékes net bele van kötve a laptopba, amiről streamelek, úgyhogy a következő alkalommal oda kell figyelnem arra, hogy legyen itt egy switch, aminek a segítségével az Xboxot és a PC-t is rá tudom kötni a vezetékes netre. Igen, tehát azért nem kötöttem rá egyébként az Xboxot eddig vezetékre, mert hogy eddig soha nem volt probléma. Tehát hogy eddig egyszer nem volt olyan alkalom, amikor az Xbox ne Wi-Fi-n keresztül csatlakozott volna az internetre, és tényleg, tehát hogy nem tudom már hány tucat Daisy streamet lenyomtam úgy, hogy tökéletesen elég volt a Wi-Fi kapcsolat ahhoz, hogy gond nélkül tudjak játszani, viszont ma este valamiért sajnos a megszokott Wi-Fi az valamiért nem elég erős, és egyetlen egy kábelem van, ami elég hosszú ahhoz, hogy a nagyszobában lévő switchről elhúzzam idáig a vezetéket. Úgyhogy legközelebb azt fogom csinálni, hogy ennek a hosszú vezetéknek a végére rákötök egy switchet, és abból fog kijönni egy kábel a laptophoz, illetve az Xboxhoz, mert még egyszer nem kockáztatom meg, hogy ilyen gyatra vezeték nélküli hálózattal állok neki streamelni. Úgyhogy majd legközelebb figyelek arra, csak hogy tényleg eddig még egyszer sem okozott ez problémát, úgyhogy eszembe se jutott. Hoppá! Hát na nézz oda, micsoda fegyvert találtam itt ebben a Hammerben. Nincsen hozzá tár, de hát majd ezt megoldjuk egy kicsit később. Szóval ja, meg kell oldanom a következő streamre az internet problémát. És közben Attila bekövetett. Nagyon szépen köszönöm Attila a követést. Egyrészt azt is, hogy itt vagy ma este velünk, és bízom benne, hogy a jövőben rendszeres nézője leszel a Daisy streameknek, illetve a többi közvetítésnek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a követést. Hagyma TV-nek pedig nagyon szépen köszönöm a raidet. Szevasztok srácok! Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt ma este a Daisy streamben, amiben a Rózi nevű karakteremmel igyekszek túlélni, aki egy teljesen új, gyakorlatilag 40 perccel ezelőtt indított karakter, ugyanis a legutóbbi stream során sajnos elvesztettem a karakteremet, akivel eddig játszottam, úgyhogy ma este indítani kellett egy új hősnőt, és most itt vele kóbászolok egyébként a borzasztóan rossz időjárási viszonyok között. Gyorsan megetettem. És most végignézzük ezt a... Ez a régi, régi, régi, nagyon régi katonai reptérnek a helyén van. Ez a létesítmény, ahol most vagyok. Emlékszem, hogy amikor PC-n elkezdtem játszani, itt még egy klasszikus reptér volt, amit aztán a fejlesztők átalakítottak. És most már inkább egy ilyen sátortábor-szerű, kórház jellegű épület van itt. Nem azok a katonai épületek, amik annak idején. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lootot fogok most itt összeszedni. És úgy látom, hogy itt zombikban egyáltalán nincs hiány. Észre is vett az egyik. Vagy nem? Nem vett még észre. Milyen szerveren játszom? Kérdezi Attila, és hát teljesen hagyományos, normál szerveren játszom. Tehát, hogy azt hiszem, ezt hívják community szervernek? Ha jól emlékszem. Szóval semmi különleges. Meg Xbox-on játszom egyébként, azt fontos tudni, hogy én konzolon játszom, nem PC-n. És teljesen hagyományos szerveren zajlik most a játék. Azt nézem, hogy be tudok-e futni valahová, ahová nem jönnek utánam a zombik. Itt hátul nincs is ajtó. Basszus. Nagyon régen jártam egyébként ezen a helyen, ahol most vagyok. Egészen ritka, hogy erre a területre dob le a játék, amikor egy új karaktert indítok. Úgyhogy nem igazán van tapasztalatom ezzel a helyszínnel kapcsolatban. Emlékeim szerint ilyen 2-3 alkalomnál többször nem voltam még itt. Hoppá! Közben Rory kérdezi, hogy karaktert lehet-e választani? Hát igazából nem, mert hogy a játék ugye mindig random, tehát véletlenszerűen generál karaktert, mikor meghal az előző, és gyakorlatilag annyit lehet csinálni, hogy így nyomogatjuk a random generátort, amíg olyan karaktert nem dob a játék, aki szimpatikusnak tűnik. Tehát, hogy azt hiszem egyedül a nemét lehet beállítani, tehát, hogy választani annyit lehet a játék elején, hogy eldöntheted, csak azt döntheted el, hogy női vagy férfi karakterrel akarsz-e játszani, és azt leszámítva mindent a játék talál ki, és akkor így váltogathatsz a random generált karakterek között egészen addig, amíg úgy nem érzed, hogy az, amit dobott a gép, az szimpatikus neked, de hogy karakteralkotásra konkrétan nincsen lehetőség. Szevasz Kokkanoid, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este, jó szórakozást kívánok neked is a ma esti Daisy streamhez. Hát ebben az épületben konkrétan nincs semmi használható, úgyhogy bevetem magam ebbe a sátortáborba. Ezek ugye orvosi sátrak, úgyhogy itt ha minden jól megy, akkor... akkor itt találok mindenféle orvosi eszközöket, amik jól jöhetnek majd a karakter életben tartásához. És hát, hogyha jól látom, itt is tele van zombikkal egyébként. A minden. Úgyhogy észnél kell lenni, hogy mit csinálok. Szia Hagyma TV, köszönöm szépen még egyszer a raidet. És közben Singon kérdezi, hogy ismét új karakter. Igen, ugyanis sajnálatos módon Piroska elhalálozott a legutóbbi alkalommal. Úgyhogy tőle el kellett búcsúznunk. Konkrétan lelőtték Piroskát, tehát hogy egy másik játékos megtámadott a legutóbbi streamnek a végén, és beleeresztett egy elég komoly sorozatot Piroskába, úgyhogy azzal ért véget a legutóbbi kaland, hogy tőle elbúcsúztunk. Most... Ezt egyébként megőrülök, hogy kézbe veszem a táskát, és a kezemből nem bírom felvenni a hátamra. Csak azt követően, hogy ledobtam a földre. Megőrülök, komolyan megőrülök ettől az inventori kezeléstől. Viszont gyorsan meg kellett etni Rózit. Mert hogy már korog a gyomra, de szerencsére van nálam kaja, úgyhogy nincsen gond. Az újonnan érkezőknek mondom egyébként, már korábban a streamben volt róla szó, de nagyon izgatott vagyok emiatt, hogy a mai naptól elérhető a Spotify-on és az Apple-nél a Csocsóval közös podcastünk. Úgyhogy ha szerettek podcasteket hallgatni, akkor mindenkinek javaslom, hogy kövesse be, vagy az Apple-nél, vagy a Spotify-on a kis podcastünket, amiben videójátékokról beszélgetünk Csocsóval, és mindenkit nagy szeretettel várunk az internetnek ezen a részén. Bízunk benne, hogy sikerült. Sikerült olyan műsort összehozni, amit szórakoztatónak fogtok találni. Igazából mind a ketten elég izgatottak vagyunk, hogy mit fog szólni a közönség a podcasthoz. Úgyhogy egyébként... Nagyon nagy szeretettel várjuk a visszajelzéseket, mind a tartalmat, mind a minőséget illetően, hogy mit gondoltok arról, hogy sikerült az első podcast, amit készítettünk. Ó, azért gyerekek, ezen a helyszínen van Lúd Dagivel. Kudler Dávid, nagyon szépen köszönöm a követést. Jó szórakozást kívánok a streamhez, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy bizalmat szavaztál nekem, és jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez is. Tele van a hátizsákom. Úgyhogy eszek egy picit. Hogy legyen hely például. Na mi ez? Ja, persze, hát gázmaszkban nem lehet enni. Közben Kudler Dávid kérdezi, hogy te tényleg újságíró vagy? Igen, az a helyzet, hogy én tényleg újságíró vagyok. Méghozzá elég régóta. Elég régóta vagyok újságíró. Most már idén már legalább 20 éve, hogy újságíróként is tevékenykedem, és igen, jelenleg egyébként a 24.hu-nál vagyok. Főállásban. Újságíró. És így a szabadidőmben szoktam egyébként streamelni, mint például ma este. Picit játszanom kell az inventorival, hogy beférjen minden. Morán Ramar kérdezi, hogy szia, mennyit lehet keresni egy hónapban az újságírásból? Hát ez alapvetően egy jó kérdés, viszont nem feltétlenül egyszerű rá válasz, mert nyilvánvalóan attól is függ ez a dolog, hogy mennyit lehet keresni újságíróként, hogy milyen pozícióban dolgozol újságíróként. Én például rovatvezető vagyok, ami egy ilyen, hogy is mondjam, középvezetői pozíciónak számít, és nyilván ebben a pozícióban már valamivel többet keres az ember, mint sima újságíróként, hogyha ezt így lehet mondani. És hát nyilván összeget én most itt nem nagyon szeretnék mondani, de az a lényeg, hogy alapvetően azért az újságírásból meg lehet élni. Legalábbis, tehát hogy nyilván én tényleg már több mint 20 éve vagyok újságíró, és jó néhány újságnál dolgoztam már. Többek között ugye a PC Gurunál, aztán az Origónál, aztán most a 24-nél. De hogy az én élettapasztalatom az, hogyha az ember jó újságíró, akkor, és én alapvetően azért jó újságírónak tartom magamat, akkor meg lehet belőle érni, és össze lehet belőle szedni egy normális fizetést, amiből Budapesten is tényleg meg lehet élni. Hopp, itt egy másik játékos. Ő szedte le ezeket a zombikat itt előttem. Vagy nem? Azokkal a zombikkal nem én végeztem, az biztos. Szóval valaki szerintem van itt rajtam kívül. Ja nem, de hülye vagy, rossz irányból, nem, nincs itt senki, azokat a zombikat én öltem le. Csak teljesen béna vagyok. Elvesztettem az irányérzékemet. Közben egyébként megfáztam, nem tudom, figyelitek-e, de megfázott a karakter. Megfázott a karakter a francba. Úgyhogy oda kell figyelnem az egészségére. Igen, közben leesett, hogy én voltam az a játékos, aki kinyírta ezeket a zombikat, csak annyit mászkáltam ezekben a sárga sátrakban, hogy teljesen elvesztettem az irányérzékemet, és megláttam az egyik zombit, ahogy futkorászik, és azt hittem, hogy egy másik játékost látok. Egyébként tényleg az a rossz hírem van, hogy megfázott a karakter. Beteg lett a karakter, úgyhogy, és szerintem ez megfázás. Úgyhogy oda kell figyelnem rá, különben elhalálozik. Igen, mekkora lett volna már, hogy így levadászom. Levadászom saját magamat. De sajnos nem sikerült. Tehát, hogy ennyire nem izgalmas ma este a Daisy. Ó, multivitamin. Az még jól jöhet. De most ebben a pillanatban Ebben a pillanatban találtam vitamint egyébként. Úgyhogy ott abban a házikóban, ami ott van fentebb, ott szerintem tüzet rakok, és megpróbálom. Megpróbálom kikúrálni a Rozit, mielőtt tovább indulok. Hál' Istennek az eső elállt, ha minden jól megy, akkor minden van ahhoz, hogy tüzet rakjak, elkezdett esni az eső, csodálatos, de hogy ha minden jól megy, akkor sikerül Rozit kigyógyítani ebből a megfázásból. Egyelőre még nem is köhécsel, meg semmi, úgyhogy én azt hittem megint, hogy ott ez egy másik játékos, de nem, az megint csak egy zombi volt. Hol vagy, mami? Azt a micsoda mozgékony öreg asszony ez. Egyem az uzáját. Viszont remélem, hogy ezen a településen van víz, mert különben nem lesz. Ja Istenem, mennyi zombi. Gyerekek, bírjatok magatokkal? Tessék elfeküdni, bácsi. Azaz, tessék lepihenni. Na szóval, itt keresnem kell egy kutat, mielőtt elkezdem megsütni a húst, mert különben baj lesz, hiszen csupa vér a kezem. Na, megjött a köhögés, ez nem jó hír. De hát ha sikerül kigyógyítanunk Rozit. Ja, egyébként igazatok van, a maszkot is le kéne venni. Le is veszem, csak olyan helyen, ahol vissza tudom venni. Valószínűleg a maszk viselése az nem segít jelen pillanatban. Hát ez... Ó, tönkrement a balta. Basszus, előbb ki kellett volna Előbb ki kellett volna a... Aj, Istenem. Előbb a baltát ki kellett volna élezni, mert most tönkrement a baltám. Ezt nem gondoltam át, gyerekek, ezt nem gondoltam át. Na minden esetre begyújtottam. Úgyhogy most leveszünk mindent, ezt nem is fogom visszavenni, ezt a kendőt. És gyorsan beveszünk egy vitamint. Hát, ha az segíteni fog. Aztán megvárjuk, hogy megszáradjanak a cuccaim. És bízzunk benne. Bízzunk benne, hogy meggyógyul. Rózi. Úgy nézem egyébként, hogy a cuccaim megszáradtak. És akkor most már figyelek arra, hogy egyszerre ne vegyek be több gyógyszert, hanem akkor veszem be a következő vitamint, hogyha az előzőnek elmúlt a hatása. És most az lenne a feladat, hogy találjak. Jaj, bocsánat, ácsi, már is elásztam, vissza a házba. Kérem szépen, az így nem lesz jó. Mi ázott el ilyen gyorsan? A felső. Meg a nadrágom. Meg a hátizsákom. Meg a fogadjunk, hogy a cipő is. Hát természetesen. Jó, akkor egy picit várunk. És bízzunk a legjobbabban, akkor nem ehetek, basszus, nem ehetek, mert véres a kezem. És nincsen nálam semmi, amivel le tudnám takarítani a kezemet. Úgyhogy, ha megszáradtam, akkor az lesz az első feladat tényleg, hogy keressek valamit, amivel le tudom mosni a kezemet. Vagy fertőteni, ha tudom a kezemet, mert ha most elkezdek például almát enni, akkor... Sajnos az esőben nem lehet lemosni a kezünket. Most azt nézem, hogy megszáradtak ezek a cuccok. Jó. Egyelőre azt mutatja, hogy megszáradtak. Viszont nagyon gyorsan találnom kell valamit, amivel fertőtleníteni tudom a kezemet. Vagy meg tudom mosni, vagy fertőtleníteni tudom. Mert addig nem tudok enni. Ha csak nem akarjuk, hogy szerencsétlen Rozi is vérmérgezésben elpusztuljon. Claudia, nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jól magad nálunk. És jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben a Daisy-vel játszom, és a Rosie nevű karakteremmel próbálok túlélni. És most éppen az a nagy harci feladat áll előttem, hogy találjak magamnak vagy egy kutat, vagy valami olyan folyadékot, amivel lebírom mosni a vért a kezemről. Mert ugye ennek a játéknak van egy olyan csodálatos tulajdonsága, hogyha véres kézzel eszünk meg valamit, akkor vérmérgezést kapunk. Azaz, hogy nem vérmérgezést, hanem gyakorlatilag nem is tudom pontosan mi az a betegség, amit össze lehet szedni, de hogy bele tud halni a karakter, úgyhogy gyakorlatilag létkérdés. Létkérdés, hogy találjak fertőtlenítőt, vagy egy kutat. És hát úgy látom egyébként, hogy itt kút nincsen. Ezt az usánkát is felvesszük. Ó, Istenem, miért csinálod ezt velem? Az usánka jó meleg. Oké. Elmúlt a vitaminnek a hatása. Ugye beveszek még egy vitamint. Kezd hurtus köhögés megjelenni, ami szintén nem jó hír. Hát megőrülök, hogyha azért nem tudok majd enni, mert véres ennek a szerencsétlennek a keze, és még csak egy flakon sincs sehol, amiben lenne víz, hogy megmossam. Ha megint egy betegségbe fog belehalni a karakterem, én nagyon szomorú leszek. Közben Szesze kérdezi, hogy az Andor sorozatot láttam-e, és természetesen láttam. Láttam az Andort, és nem csak hogy láttam, de nagyon szerettem is egyébként az Andort. Tehát nekem nagyon tetszett ez a széria. És egyébként erre jut eszembe, hogy képzeljétek el, hogy a jövő héten megyek a Star Wars Celebration-re Londonba. Úgyhogy szerintem, hogyha hazajövök Londonból, akkor tartok majd egy olyan streamet, amiben arról fogok mesélni, hogy hogyan is nézett ki egyébként ez a Star Wars Celebration. Ez egyébként egy négynapos rendezvénysorozat, ami másról sem szól, csak a Star Wars-szal kapcsolatos dolgokról. Új bejelentésekről, ott lesz egy csomó színész, lesz szó az animációs sorozatokról, lesz külön panel a képregényeknek, még a Funko figuráknak is, úgyhogy így abszolút olyan rendezvény, amit nekem találtak ki. És ott leszek végig. Nyilván egyébként, mint munka. Tehát, hogy munka szempontjából megyek erre a rendezvényre, úgyhogy lesz egy csomó cikk, amit a Star Wars Celebration-ről fogok írni a 24.hu-ra. Úgyhogy ha kíváncsi vagytok rá, hogy milyen eseményeken veszek majd részt, akkor mindenképpen kövessétek az oldalt, ahova rendszeresen fogom írni a különböző híreket és nagyobb cikkeket, hogy pontosan mi történik. Mi történik ott Londonban, illetve hát természetesen a social médián is fogom majd gyártani a kontentet, hogy merre járok, kivel találkozok, mit csinálok. És most megnézem a térképen, a kis térképen. Hogy vajon van-e kút a közelemben. Haverhavók, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad nálunk. És nézem a térképet, és... Krasznosztáv a legközelebbi. A legközelebbi település. És azt nézem, hogy itt van-e kút. Nem létezik, hogy nincs itt egy kút. Mondjuk van egy patak a közelben. Van egy patak a közelben, úgyhogy a patakban. Hopp! Haha! Elmúlt a betegség! Sikerült, elmúlt a betegség. A vitamin segített. Yes! Ha! Mekkora mázli már. Mekkora mázli, kérem szépen. Sikerült legyőznünk a megfázást. És hogyha minden igaz, akkor itt valahol van egy patak, ahol megbírom mosni a kezeimet. Aztán balra pedig lesz egy település, ahova bemegyek, és ha minden jól megy, akkor találok mindenféle menő felszerelést. És hogyha minden igaz, itt valahol lennie kell itt egy pataknak. Hol a patak? Itt kellett volna lennie valahol, most. Rossz tér, de nem. Esküszöm, itt valahol kéne lennie egy pataknak. Mi az Isten? A térkép szerint itt van egy patak, de... Valójában meg nincsen. Nem értem. Kiszáradt. Még azt sem tartom egyébként elképzelhetetlennek, hogy kiszáradt ez az átkozott patak. Azt... Még a földutat is jelzi. Ami itt megy, hát megőrülök. Itt van egy, itt lesz egy kórház. Ha minden igaz. Igen, már láttam is a kórházat. Tehát, hogy tényleg a térkép jelöl egy patakot, ami nincs. Most... Muszáj, hogy legyen egy kút itt valahol. Létezik, hogy az egész településen nincs egy átkozott kút. Ah, megvan. Megvan a kút, kérem szépen. Tönkrement a késem is. Jaj, Most csak körbenézek, hát ha van itt fertőtlenítő. Kötszer az van. Hál' Istennek. Na, de nem érek most rá erre. Hopp! Ó, itt van egy szűrő a maszkba, amit ott hagytam a másik helyen. Ezt az ajtót pedig valaki bezár. Hopp! Hoppá! Kesztyű! Jó. Ha van gumikesztyűm, akkor viszont tudok enni. Halleluja! Gumikesztyűben tudok enni. Mekkora mázli. Meg legalábbis remélem, hogy így működik a játéknak a rendszere, hogy a gumikesztyű azt jelenti, hogy nem fogok most itt... valami... olyan mérgezést kapni, amiben belehal a karakter, hiszen van rajtam kesztyű. Szeretném hangsúlyozni, hogy van rajtam kesztyű. Fontosnak érzem ezt az információt. Ami viszont nem jó hír, hogy nincsen nálam semmilyen eszköz, amivel tudnám a zombikat ütögetni. Úgyhogy... gyorsan szereznem kell valami kézi fegyvert, hogy ne boxolnom kelljen a zombikkal. Mert hogy lövöldözni meg nem szeretnék. És ezt viszonylag gyorsan kellene abszolválnom. Komolyan Rocky Balboa semmi ehhez a csajhoz képest. Most próbálok rájönni, hogy hol lesz az a kút. Mert azért a kútig csak el kéne menni, már csak azért is, mert hogy igencsak szomjas. Igencsak szomjas ez a karakter. Teljesen el vagyok tájolódva. Na basszus. De... aha. Jó. Sikerült végre betájolnom magamat. Egyébként tényleg ököllel jobban megy a harc, mint a baltával. Biztos a gumikesztyű az oka. A csodálatos gumikesztyű. Hoppá, vérzem. Még jó, hogy annyi kötszer van nálam, hogy egy falunak is elég lenne. Chaos Blade, köszi szépen, hogy benéztél. Szép estét kívánok neked, és jó szórakozást a ma esti streamhez. Továbbra is szükségem van egy kézi fegyverre. Hopp, találtunk lőszert a shotgunba. Hopp, és itt is van a kézi fegyver, amire szükségem volt. Nagyon jó. Nagyon jó, akkor irány a kút. És megint beteg vagyok. Jaj, nem már. Ez azt jelenti, hogy a gumikesztyű valószínűleg nem védett meg semmitől. Majdnem biztos. Majdnem biztos vagyok benne, hogy sikerült összeszednem azt a betegséget, amit nem akartam összeszedni. A vérhast. Basszus! 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem segített a gumikesztyű. Megőrülök. Hopp! Az milyen mozdulat volt? Öcsém, akrobata mami. Azt a mindenségit. Fú, ennek most nem örülök. Nagyon nem. Mert hogy nincsen gyógyszerünk, amivel kezelni lehetne a vérhast. Lehet, hogy a kötszerrel volt a baj. Lehet, hogy a kötszerrel volt a baj, nem a gumikesztyűvel. Ott a kút. Ha, és a kútnál van egy fertőtlenítő, hát megőrülök. Ne, mi az Isten? Hát ezt nem hiszem el. Hát hogyha most nem kaptam el a vérhast, akkor soha. Beleívott a rohadt vízbe. Ezt hallottátok? Ja, most nézem egyébként. Nem, egyébként én azt nézem, hogy valószínűleg vérfertőzést kaptam. Hopp, valahová ledobták a bombát. De nem, mert hogy nem a sebre írja. Tehát, hogyha most elfertőződött sebem lenne, akkor most a sprénél írná, hogy kezeljem a sebemet. És nem írja a fertőtlenítőre, hogy kezeljem a sebet, úgyhogy továbbra is azt gondolom, hogy fogalmam sincs akkor, hogy most milyen betegséget kaptam el. Isten igazából elképzelésem sincs, hogy mitől kaphattam el a betegséget, és milyen betegséget kaptam el. Mert hogyha elfertőződött volna a seb, akkor azt lehetne fertőtleníteni ezzel a cuccal, amit most szedtem fel, de hogy nem adta ki ezt az opciót, ami azt jelenti, hogy nincs elfertőződött sebem. Lehet, hogy megint megfáztam. Az majd akkor fog kiderülni, hogyha elkezd köhögni a karakter. A vérhas pedig akkor fog kiderülni, hogyha eszem és iszom, és kihányja. De valószínűleg egyébként most... Elkezdett... Ah, jó, oké. Megfázott. Megfázott. Hú, még szerencsé, hogy van multivitamin. A megfázást már egyszer sikerült kezelnünk, úgyhogy mázlink van, gyerekek, mázlink van. Őrületes nagy mázlink van. Nagy írja, hogy a multivitamin mindenre jó. Olyan, mint a multikárd akkor. Nem multikárd, hanem multipass, hogy egész pontos legyek. Multiplass. Jó. Akkor jöhet egy kis vitamin. Eszünk egyet. Meg viszünk be természetes vitamint is egy jófajta körte képében. Csak hogy minden tökéletes legyen. Aztán bízunk benne, hogy ez hatni fog. Nyilván nincs a legjobb bőrben, szerencsétlen Rozi, de lehetne sokkal rosszabb is a helyzet. Most itt körbenézünk akkor. Hát, ha szerencsénk lesz a lootot illetően. Egyedem-begyedem tengertánc. Igen, itt van egy rendőrös, az előbb láttam. De lehet, hogy majd benézek. Valahol megint... Valahol itt... Hallottam ezt a nagyon tompa puffanást. Úgyhogy itt valahova rendszeresen gázt dobálnak le. Itt a közelben. Na, tűzszög itt ez a szerencsétlen flótás. Megnézzük, milyen a vércsoportom. Szevasz Balázs! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben egyébként Rózit próbálom életben tartani. Most megmérem Rózi lázát. Mert hogy szerencsétlen Rózi elkapta a náthát. Nincsen túl jó bőrben. 38,6 fokos láza van szerencsétlennek. Nem jó, nem jó. Rózi fiam. De van vitaminunk, úgyhogy nincs minden veszve. Egyszer egyébként a mai nap folyamán már kigyógyítottuk Rózit a lázból, azaz, hogy a megfázásból. Úgyhogy bízom benne, hogy ez másodszor is sikerülni fog. Igen, egyébként, tehát, hogy a Daisy, ez gyakorlatilag most már ilyen végtelen harc a betegségekkel. Egyik betegségből esek át a másikba. Igen, hál' Istennek a háztető lévő zombi az nem volt ránk. Nem volt, nem volt veszély, nem jelentett veszélyt. Kötélből csinálunk egy övet. Egy gatyamadzagot, hogy egészen pontos legyek. És megnézzük, hogy mit tud ez a rendőrség. Na, gyere te is! Bácsi, milyen jól fel van szerelve. Ah, főleg lőszer volt nála egyébként, de hogy, tehát hogy ahhoz képest ahhoz képest egész jó volt. Egészségedre. Egészségedre, Rózi. Úgy látom, hogy a vitamin az egy nem hatott, úgyhogy beveszünk még egy tablettát. Kezdünk kifogyni a vitaminból, pajtásain, ami nem jó hír. Nézzük csak, nézzük csak, nézzük csak. Ezeket a húsokat viszont meg kéne minél hamarabb sütni, mielőtt megromlanak itt a hátizsákomban. Úgyhogy... keresni kell egy házikút, ahol be tudok majd gyújtani, csak kellene egy balta, amivel fát tudok vágni. Hopp! Itt egy skorpió, és ráadásul még tál is van hozzá, de hát annyira béna fegyver, hogy... Hopp! Na! Ezt már szeretem. Nem ezt akartam, hanem ezt. Ez a beszéd, kérem szépen. És ismét meggyógyult a karakter. Másodszor is legyőztük a náthát. A koronavírus velünk nem tud ki... Nem mondom ki, hogy mit csinálni. De nem tud. Legyőztük a koronavírus másodszor is. A Rózi igazi túlélő immunrendszere akár a gyémánt. Babrálni, ez az, nagyon jó. Nem tudott velünk kibabrálni a koronavírus. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon tetszik. Na, akkor most már csak meg kéne eltetni ezt a szerencsét. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, ez... Hopp, mi? Ez mi volt? Mi történik? Mi az Isten? Mi? Szia Gary Field, köszönöm szépen a feliratkozást. Wow, nem tudom, hogy mi volt ez a tánc, amit most láthattunk, de csodálatos volt, nem? Hogy így leestem, visszakerültem, leestem, visszakerültem, leestem, visszakerültem, és ami a legszebb az egészben, hogy túléltem. Azért volt egy idő, olyan időszaka a Daisy-nek, amikor ezt a táncot, ezt nem érte volna túl a karakter. Úgyhogy, Geri, a legjobbkor érkeztél, láthatod ezt a csodálatos mutatványt, szerintem ezt a te tiszteletedre csinálta ez a karakter. Esküszöm. Hogy ezt neked köszönhetjük, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Egyrészt a feliratkozást, másrészt azt, hogy megtáncol... Hopp! Hol vagy? Gyere! Megtáncoltattad nekünk Rozit. Csodálatos volt, csodálatos volt. Nem tudom, mikor láttam utoljára ilyen vagy ehhez hasonló bugot. Ó, oda nézzetek, szöges drót? Yes! Yes! Ú, olyan, megcsinálom Lucille-t végre. Végre itt az alkalom, hogy megcsinálhatom Lucille-t. A játékban, ami ugye nem más, mint egy szöges dróttal kipécézett baseball ütő. Ez igen. Negan Rózi akcióban. Na most már jön egy zombi, akit megcsapkodhatok vele. Rózi kemény. Azt kell, hogy mondjam. Rózi, állja a sarat. Büszke vagyok rá. A mi Rózink. Hopp. Ó-ó. Ó-ó. Hát ebben nincsen annyi hely, mint amennyire nekem lenne szükségem. Valahol tompán lövöldöztek, nem? Vagy csak képzeltem? Viszont végre találtam egy műanyag flakont. De egyébként nekem tényleg úgy tűnt, mint hogyha a távolból ilyen puffanó lövéseket hallanék. Én is ilyen nagyon-nagyon-nagyon tompán hallottam, ami azt jelenti, hogy messziről jött, de hogy valamit hallottam. Aztán lehet, hogy csak a szívem ver ilyen hangosan. Itt a nagy izgalmak közepette. akárhogy is, most megtöltjük ezt a flakont tiszta vízzel. Tiszta vizet öntünk a flakonba. Egyszer és mindenkorra. Tomi! Üdvözöllek! Köszi szépen, hogy benéztél hozzám ma este. Jó szórakozást kívánok a Daisy streamünkhöz, amiben a Rosie nevű karakteremet próbálom életben tartani. És azt tudom mondani, hogy egész sikeres vagyok benne ma este, mostanáig. Ezt mondjuk most itt lekopogom, mert ilyenkor szokott jönni az, hogy a következő sarkon szétlőnek. De egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy nincs okom panaszra. És itt van velünk Hron is. Szia Hron, köszi szépen, hogy te is csatlakoztál hozzánk ma este. Na, most legyen az egyébként, hogy valahol szerezni kellene egy baltát. Hogy fát tudjak vágni, hogy meg tudjam sütni a nálam lévő húst. Itt egy zombi. Gyere anyám, gyere, mutatok valamit, nézd. Ezt neked főztem. Látjátok, hogy elalélt tőle? Azt hiszem meggyőztem. Na, ne fuss el. Na ugye. Tessék lepihenni. Közben Tomi kérdezi, hogy PC-n tervezel a jövőben DayZ-zni, vagy bármilyen játékkal játszani, vagy csak a konzolt preferálod? Hát az igazság, hogy én egyébként tényleg én inkább konzolos játékos vagyok, mint PC-s. És többek között azért is játszom konzolon, mert így biztos lehetek benne, hogy tudok probléma nélkül streamelni. Mert hogy ugye ahhoz, hogy egyszerre játszak és streameljek, ahhoz egy elég combos gép kell, és most egyébként egy egész korrekt PC áll a rendelkezésemre, de sokkal nyugodtabb vagyok, amikor a PC-nek csak azzal kell foglalkoznia, hogy gond nélkül tudjak streamelni, a konzolnak meg csak azzal kell foglalkoznia, hogy futson rajta a játék, de hogy tényleg, tehát hogy őszinte leszek, én nem szeretek PC játszani, abszolút konzolos játékosnak tartom magam, és ezért is játszok egyébként konzolon értelemszerűen, mert hogy nekem a kontroller áll kézre, meg minden, tehát hogy nem igazán valószínű, hogy a közeljövőben én PC-n fogok játszani bármivel, tehát hogy erre viszonylag kevés esélyt látok. Meddig tervezed a mai streamet? Azt nézem, hogy 2 órája streamelek, és hát egy ilyen 20-30 percet még biztos, hogy itt leszek. Most ezt a települést ezt szépen körbejárjuk Rosie-val. Vissza akarok menni egyébként a kórházba is, hát ha spónoltak már olyan cuccok, amit tudok használni. Úgyhogy egy ilyen, most van 8:45 múlt 5 perccel, úgyhogy ilyen hát 9:50-ig még biztos, hogy itt leszek. Jó fürdést kívánok neked, Szesze! Frissülj fel, meg minden! Na, feküdj ki, zombikám. Szóval továbbra is az lenne a csodálatos, hogyha találnék egy baltát. favágáshoz. Mert hogy kezdek aggódni, hogy a hátizsákomban lévő nyers csirkehús megromlik. És fölöslegesen cipelem. Gyere, mami! Mutattak neked is valamit. Nincs nálad egy balta? Nincs nála egy balta. Közben Tomi írja a chatben, hogy nagyon fura látni, hogy újra elkezdti a Daisy-zni, legalább legutóbb szerintem még a Daisy napló sorozatban követtelek. Hú, az egyébként tényleg régen volt. És egyébként most már több mint egy éve streamelem egyébként rendszeresen a Daisy-t, ha jól emlékszem. Tehát, hogy az utóbbi egy-másfél évben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat Daisy-ztem egyébként konzolon, és rendszeresen streameltem is az akciót. A YouTube-on egyébként, hál' Istennek, vissza lehet nézni szinte az összes közvetítést. De igen, egyébként, tehát, hogy annak idején ugye a PC gurunál a Daisy napló miatt daisy-ztem egy csomót. Legalábbis az volt a rengeteg Daisy betett órámnak a végterméke. Aztán most már gyakorlatilag a heti két streamből, amit ugye összeszoktam hozni, egy az szinte mindig Daisy, mert hiába telt el ennyi idő, még mindig szórakoztat ez a játék. Még mindig leköt. Még mindig élvezem ezt a folyamatos túlélést. Hiába csinálom folyamatosan ugyanazt, valamiért még mindig elképesztően szórakoztatónak találom. Nagyon-nagyon kevés játék képes-e arra egyébként, hogy ilyen hosszú időn keresztül lekösse a figyelmemet, és elérje, hogy folyamatosan játszak vele. És igazából nem is nagyon tudom megmagyarázni, hogy miért pont a Daisy lett ez a játék, de hogy nálam ez így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon becsípődött, hogyha lehet így fogalmazni. Amit én a magam részéről természetesen egyáltalán nem bánok, mert tényleg jó szórakozom, meg a jelek azt mutatják, hogy még ti is egész jól szórakoztok, miközben én itt esekkelek az újabb és újabb karaktereimmel. Ott a kórház. Tényleg nem szeretnék sokat, csak egy baltát. Na, tűzoltó barátom, gyere ide! Ne fuss el! Ne fuss el! Azaz. Hopp. Na nézzük, hogy szerencsém lesz-e. Spawnoltak-e új dolgok itt a... Ó, ezt egyébként valaki bezárta. Raktam el Salim Beget? Raktam. Akkor csinálok magamnak egy beöntést. Mi baj lehet alapon? Ugye egyébként? Tehát, hogy milyen tűzoltó az, akinél nincs legalább egy jó balta? Komolyan, már a tűzoltó zombikban sem lehet bízni. Ide jutott a világ. Hopp, gyógyszer. Drága nadrág, több tárhelyes. Melyik nadrág több tárhelyes, kérem szépen? Hopp! Na most... Csinálok egy blood bag-et. Mi baj lehet alapon? Na. Ó, oh, nagyon jó. Nem fér be az inventoriba? Ne bohóckodj már velem, pajtikám. Nem fér be. Hát miért is nem van? Na jó, ez nem kell. Aztán... Mindjárt megnézem azt a nadrágot, csak megetetem. Megetetem Rozit. Aztán felveszem a blood bag-et, visszaszerzem a baseball ütőmet, ami beragadt a falba. Aztán megnézem azt a nadrágot. Erről van itt szó, kérem szépen. Ja, itt van egy nadrág. Ez egy jacket. Ami egyébként... hát, basszus. Mégiscsak sokkal több cucc fér bele. Úgyhogy... és egyébként van nálam szikszalag. Úgyhogy ezt meggyógyítjuk. Na nem... Most ez komoly? Mi történik? Esküszöm, mi? Beestem a pálya alá. Hát ez... Ez fantasztikus. Most kilépek és megnézem, hogy mi történik, ha visszalépek. Hát megőrülök. Ti ezt elhiszitek? Agyrém. Kíváncsi vagyok, hogy mi történik, mikor visszalépek. Lehet, hogy egyébként most elbúcsúzunk a Rozitól. Ilyet egyébként, tehát hogy még velem sem történt elő soha ez, amit most láttatok. Tehát, hogy az, hogy beesik a karakter a pálya alá, és így zuhan a semmibe, én ilyet még nem láttam. Viszont megjavította a cuccot. Megjavította a cuccot, viszont elvesztettük a... Nem, ott a baseball ütő. Ott a baseball ütő. Hát megőrülök. Hát ez... Viszont a nadrág... Ja nem, de... A nadrág is jobb, mint ami rajtam. Mint hogy több fér bele, több cucc fér bele, mint ami rajtam van. Úgyhogy mindjárt azt is megszerelem. Hova lett az övem? Csupa furcsa dolog történik itt. Ez már igazából itt az exakták. Igen, ez egyébként jól mondja Rory, hogy ez valami olyan furcsa anomália volt, ami a házon belüli táncikálással is történt. Na mindegy, túléltük. A többi nem számít. Csak az számít, hogy túléltük. Mentős Rozi. Mentős Rozi túlélte ezt is. Minden tiszteletem Rozié, komolyan mondom. Tehát, hogy ő azért ma elég hányatott pozícióból indult, és megcsinálta. Mármint még mindig életben van. Mindegy, továbbra, attól függetlenül hatalmas nagy tanulság, hogy muszáj lesz a konzolt is rákötni vezetékes nötre. Mentős Rozi nem kíméli a bajtársait, oda csap, ahova köl. Így van, szívós leány, a Rozália. Közben leszállt az este. Viszont leszállt az este, de hát nekem van a fejemen lámpa. Úgyhogy fényt hozok a sötétségbe. Egyet se féljetek. Utat mutatok a sötétségben a karakteremnek. Tényleg egy baltát szeretnék, csak nincsenek nagy igényeim. Egy baltát. Közben az újonnan érkezőknek mondanám, akik az elmúlt, nem tudom, fél-egy órában csatlakoztak hozzánk, hogy már fönt van az interneten a csatorna hivatalos podcastje, azaz visszahallgatható podcast formában Csocsó és az én beszélgetéseim, amiket szerdán szoktunk összehozni egy ilyen podcastes adás keretében. Hogyha valaki az ilyen jellegű tartalmakat, podcast hagyományos, klasszikus, szöveges podcast formában szeretik fogyasztani, tehát hogy kép nélkül csak hanggal, azoknak nagy szeretettel. Na, így már kevésbé vicces a dolog. Mi az Isten történik? Mi ez a horror? És újra repülünk. Hát... Oké. Akkor megint kilépek. Nem értem, hogy mi történik. Nem értem, hogy mi történik ma este, de azt hiszem, közösen elkezdhetjük énekelni, hogy szállj el, kismadár, mondd el, hogy merre jársz, zuhansz bele a semmibe. Na, még egy utolsó kísérletet teszek. Aztán lehet, hogy ez egy jel az univerzumtól, hogy furcsa, hogy most 35 másodpercről számolt vissza a szerver. Remélem, hogy ugyanarra a szerverre lépek vissza. Mondjuk az sem baj, ha nem, mert hogy csak a baseball ütőmet vesztem el. Na, minden esetre ott tartottam, hogy fent van a Spotify-on és az Apple-nél a Clickbait Podcast, úgyhogy aki szereti a videójátékos témákat, és szívesen hallgatja, ahogy Csocsúval beszélgetünk mindenféle videójátékos témák. Na, ne már! Na, ne már! De várjatok már, hát ez... Ez ugyanaz a karakter. Ez ugyanaz a karakter, de eltűntek a cuccai. Hát, mentem tökölöm magamat. Ha most elvesztettünk mindent. Ne csináld ezt velem. Daisy, ne csináld ezt velem. Nem ezt érdemlem. Nem ezt érdemlem. De pár pedig én ugyanarra a szerverre mentem vissza. Ó, hát akkor... De hogy... Basszus. Ó, basszus. Na mindegy, akkor... Hát ezt a gyökérséget. Hát, srácok, ez van. Sajnos elvesztett... Mármint, hogy a karaktert nem vesztettük el, csak a karakter összes felszerelését vesztettük el, úgyhogy... Egy kicsit csalódott vagyok most. Azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy én itt most be is fejezem a ma esti streamet. 2 óra 18 percnél tartunk. Ez az igazság, hogy most nincs kedvem ismét nekifutni. Nincs kedvem ismét nekifutni egy teljesen felszerelés nélküli kezdő karakternek a feltápolásához. Úgyhogy a következő streamben majd, ami valószínűleg egyébként jövő hét után lesz, mert csütörtökön elutazom, és szerdán pedig klasszikus beszélgetős streamet tartunk Csocsóval, úgyhogy van nagyjából másfél hetem elfelejteni, hogy mi történt itt ma este, és ismét kedvet érezni ahhoz, hogy játsszak ezzel a játékkal, úgyhogy most elbúcsúzom tőletek így 2 óra stream után. Nagyon sajnálom, hogy Rozi ilyen helyzetbe került, de úgy látom, hogy ezzel nem olyan tudok most mit kezdeni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott ma este. További csodálatos vasárnap estét kívánok mindenkinek, és bízom benne, hogy találkozunk majd a következő alkalommal. Tényleg elméletileg a jövő héten szerintem szerda este érkezünk újra Csocsóval, és tartunk majd egy újabb beszélgetős streamet, és most pedig indítok egy raidet, és bízom benne, hogy a legközelebbi alkalommal, ami valószínűleg egyébként tényleg 2 hét múlva lesz, akkor sokkal nagyobb szerencsével fogok járni a Daisy-ben, mint ma este. Úgyhogy tényleg, remélem, hogy legközelebb is velem tartotok, addig is legyetek jót, elindítom a raidet, és akkor csodálatos vasárnap estét kívánok még nektek, már ami hátra van belőle. Sziasztok!